Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, tornem un divendres més amb el nostre murmuri després d'haver fet festa de Setmana Santa. Però bé, de fet no vam fer festa perquè divendres passat vam venir a tocar a Barcelona el grup Tilly and the Wall i nosaltres vam aprofitar per anar-los a veure i fer-los una entrevista. La sentirem una mica més tard, al llarg d'aquesta hora a la que us acompanyaré jo mateixa, Patricia Palomino. I comencem precisament anant fins a divendres passat. Però no parlem de Tilly and the Wall, sinó de l'altre grup que actuava a la sala Razzmatazz de Barcelona. Eren les noies de Casey del Sexy, més conegudes com a CSS. Un grup de 6 noies de São Paulo que des de la seva fundació el 2003 no s'han parat de parlar d'elles. Obrim el murmuri amb aquesta proposta d'electro-rock i el tema Alala. You want, but you can have it. I continuem amb més rock electrònic, en aquest cas provinent del Regne Unit. Són New Young Pony Club, un grup que es defineix sense problemes com una banda electrònica amb guitarres. Una descripció que resumeix bastant bé el seu esperit disco-pop-punk. Venen amb una proposta energètica de cançons per ballar que podrem gaudir en directe a la propera edició del Sonar. De moment, ens quedem amb el seu tema més nou, The Bomb. Ens continuen arribant noves propostes de revivals de post-punk. Ara és el torn del debut dels francesos Nelson, que s'endinsen en un camí ja massa trepitjat per grups com Interpol, Bloc Party o TV on the Radio. Juguen amb una mescla de tensió i alhora certa visió d'una melodia estones amenaçant. El passat 13 d'abril, la discogràfica espanyola Pupilo Records va editar el seu àlbum Revolving Doors, del que escoltem I Say You Can't Stop. Mm-hmm. I continuem amb Clap Your Hands Say Yes, ja sabeu, aquells de Nova York que han aconseguit que el disc de The Arcade Fire no eclipsi el món de la música independent d'aquest any. Ara ens quedem amb Yankee Go Home, del seu disc Some Loud Thunder. Murmuri, amb Patricia Palomino. Com hem dit al principi del programa, el passat divendres van venir a actuar a Barcelona Till in the Wall per presentar el seu segon àlbum Bottoms of Barrels. La seva música vitalista i festiva és una mostra ben palpable d'indie pop efervescent. Aquesta banda d'Omaha destaca precisament per les seves cançons d'optimisme salvatge, però ho fa per tenir una ballarina de claqué com a percussionista. Nosaltres vam poder parlar amb les cantants del grup, Nelly Jenkins i Kiana Larit, i primer de tot els van preguntar el que representava per elles venir a tocar a Espanya. Ens ha agradat molt perquè hem pogut fer un munt de siestes al bus, el qual converteix la gira en una cosa completament diferent per nosaltres perquè el que fem és viatjar durant la nit. Al matí arribem a la ciutat on hem de tocar i tenim tot el dia per visitar-la. Mai havíem tingut aquestes condicions. Normalment als Estats Units ara fem una furgoneta, toquem, passem a la nit allà on toquem i després ens passem tot el dia següent conduint perquè som nosaltres mateixos els que conduïm. Així que ha estat fantàstic poder viatjar i veure les coses noves acompanyats de CSS. Ha sigut genial, ens ho hem passat molt bé. A més, feia molt de temps que volíem venir a tocar aquí. Tota la meva família és de descendència espanyola, d'algun lloc del nord, però mai pensava que tindria l'oportunitat de venir cap aquí. El meu avi m'ha dit, mira cap amunt. I com descriviu el tipus de música que feu? Seria una mescla entre el folk i el pop. Sí, fem servir la guitarra acústica, però tot i així sona alguna cosa similar al rock, així que la nostra música és acústica, folk, pop. I crec que també podríem afegir-hi el punk. Folk, pop, punk. Ens podríeu explicar com va sorgir la idea d'incorporar el claqué amb la percussió com al grup? La Jamie fa claqué des que tenia 3 anys. Quan era una nena petita va aprendre a ballar i s'hi ha dedicat tota la vida, inclús professionalment, quan era una adolescent en un ballet. I no sé, no teníem bateria i ella bàsicament va dir jo sé fer això, així que puc portar el ritme del grup i nosaltres vam pensar que era perfecte. Ja ho havia fet en algunes bandes anteriorment, així que espontàniament va sorgir la proposta de tornar-ho a fer i el resultat va ser perfecte. I és veritat que les primeres reunions del grup es van fer doncs, per veure capítols de la sèrie Dawson Crece? Sí, així és com vaig conèixer el Nick i el Derek. Quan es van traslladar a Omaha no tenien televisió. O sigui que venien a casa meva i ens posàvem a mirar Dawson Crece. És molt estrany, però realment això és el que primer ens va reunir. Dos de vosaltres éreu professors abans de dedicar-vos exclusivament a la música i això sembla que us ha influenciat en el vostre estil, ja que esteu qualificats de pop juvenil i infantiloide. L'objectiu de la vostra música és reivindicar la infància? No és que no ens ho proposéssim com a objectiu, però sí és una cosa que ens uneix perquè tots som d'esperit jove i això es reflexa a la nostra música. La Jamie i jo estem acostumades a relacionar-nos amb nens i estic convençuda que això ha afectat d'alguna manera el grup. A més, el nostre nom també hi té molt a veure perquè el vam agafar d'un conte infantil. Crec que el principal missatge pel que fa a la música és que la gent diu que quan creixes has d'oblidar el teu interior perquè ja estàs adult i t'has de comportar amb serietat, buscar una feina, tot això ho has de fer, però jo no crec que ningú estigui obligat a fer res. Crec que l'esperit jove consisteix en mantenir la teva llibertat. La gent ho acostuma a qualificar d'actitud infantil, però el cert és que tots els que ens obrim una mica més i ens deixem emportar per la llibertat som més feliços. Parlem d'aquest conte infantil, Till in the Wall, de Leo Leoni, i expliquem una mica l'argument, que consisteix en la història d'un ratolí que viu en un camp al costat d'un mur i que tothom al seu voltant li diu que no es qüestioni que hi ha l'altre cantó perquè la vida que té al camp ja és prou confortable. Podríem dir que aquesta és una història sobre la no conformitat amb allò que se'ns dona, una qualitat que segur és molt important al món de la música, no? Sí, totalment. El missatge del conte és sigues aventurer i no deixis a l'altra gent que et digui no miris a l'altre costat. A la música és el mateix. La gent et diu no provis coses noves, queda't allà on ja saps que funcionen les coses. Però la qüestió és que jo vull saber que hi ha a l'altre costat. Vull sortir fora i descobrir coses i divertir-me. Així que crec que el nostre nom ara ens defineix molt millor del que nosaltres pensàvem quan el vam triar en un principi. La veritat és que al principi no li vam donar massa importància al nom. El vam triar perquè és un conte molt maco, també ens agradaven les il·lustracions. I a més, és que ho no vam fer per sota la pressió que teníem al nostre primer concert i no teníem nom, així que va ser, hem de triar un nom, triem aquest. Ara pensem que va ser molt intuïtiu escollir aquest nom perquè ens defineix molt bé. Per això de reivindicar la infància al món de la música sembla gairebé una contradicció. No us sembla que la innocència ha desaparegut o està morta en aquest món? És molt difícil trobar-la. Potser no està morta, però el que està clar és que no està viva. La veritat és que sembla que tothom estigui cansat i hagi tirat la tovallola. Quan la gent està decebuda, deixa enrere aquesta innocència en lloc de mantenir-se optimista, el qual és una part important de l'esperit del nostre grup. Entenem que la vida té costats foscos i pot ser molt trista, però has de tirar endavant perquè el sol sortirà, vulguis o no vulguis. T'has de despertar i ser feliç, o com a mínim, intentar-ho. El cert és que aquesta alegria que transmet la vostra música als directes està molt ben traslladada també als discos, a les gravacions. Suposo que està fet de manera molt conscient, no? Des del principi, quan vam començar a parlar sobre com volien que fossin els nostres directes, el nostre objectiu sempre ha estat fer un show divertit i enèrgic. I crec que el que has dit és un gran elogi, perquè això de traslladar l'energia als discos no és fàcil. I realment no és una cosa que ja haguem aconseguit. Aquest és un dels grans objectius per al nou disc, perquè la gent ens diu que els agrada el disc, però que els concerts en directe els agrada molt més. Així que, d'alguna manera, estem intentant trobar la manera d'adaptar-ho al disc. No se sap per què, però és difícil. Però no sé, ho intentarem al proper disc. Durant l'últim any heu estat acompanyant les gires de Bright Eyes i Of Montreal. Com és la vostra relació amb ells? Són els nostres millors amics. Són gent que tenim ganes de veure, amb qui volem compartir el major temps possible. És trist que no ho puguem fer, però cadascun de nosaltres està en un lloc diferent del planeta, però quan estem junts ens ho passem molt bé. Hi ha molt d'amor. Musicalment també us han relacionat amb el grup Architecture in Helsinki. Què en penseu d'ells? Sí, ja ho havíem escoltat abans, però la veritat és que no hem escoltat massa la seva música, però igualment és un elogi la comparació. Hem anat a un parell de concerts seus i són molt divertits, amb molta gent a sobre de l'escenari i amb una actuació molt divertida, així que és un elogi. Aprofitem l'oportunitat que esteu a Europa per preguntar-vos la vostra impressió sobre què en penseu de la imatge que es dona dels Estats Units aquí a fora. És dur ser d'un lloc del que t'has d'avergonyir de les accions del teu propi govern, però tot i així és evident que jo estimo el meu país perquè és casa meva. Crec que la gent ha d'entendre que és el teu origen i no tens cap mena de control en allò que et sobrepassa, no hi tenim res a veure. Jo voto, ella vota, però no canvia res. I crec que la gent ho entén, els hem de sentir molt ben acollits aquí. Hem tingut molt bona resposta a tots els concerts i mai ningú ha estat desagradable amb nosaltres. Crec que la gent ha de mirar les persones com a tal sense tenir en compte si ets nord-americà o el que sigui, així és com nosaltres mirem l'altra gent. I think people have to look at people as people, not as you're American, you're whatever, so that's how we think about other people, so. Si continuem parlant una mica del vostre país, m'agradaria preguntar-vos pels fanatismes religiosos a les escoles, perquè si parlàvem del govern dels Estats Units, algunes notícies ens han fet pensar que els moviments religiosos evangèlics o el que sigui poden influir la balança a favor dels republicans. Amb la vostra experiència com a professores d'escola primària, com ho veieu? Com a mínim, a la meva escola, a les classes no es vol fer cap referència religiosa perquè hi ha molta gent d'orígens diversos als Estats Units i tots tenen creences diferents. Un exemple és que no volen que parlés del Nadal perquè podria ofendre algun alumne amb una altra religió. Així que quan jo ensenyo a l'escola no parlo sobre cap mena de religió. L'escola és l'escola i no té relació amb la religió. Per acabar, parlem de futur, i és que hi ha exemples del món de la música, com el de Galaxy 500, que tenien una parella sentimental dins de la banda i que això va fer que es dissolguessin. L'estiu passat el Derek i la Jamie es van casar. Penseu que això us afectarà d'alguna manera? Crec que és un factor que influenciarà la banda perquè, per exemple, ells volen tenir fills. Tots estem en un punt de la nostra vida en què estem preparats pel següent graó. Crec que ens farà canviar com a banda, no sé si farà que ens dissolguem, però el que està clar és que ens haurem de prendre un temps de descans quan vingui el fill. I continuem parlant del segon disc de Pell Calberg. S'acaba de publicar In a Nutshell, una mostra de que el cantant i multiinstrumentista suec ha deixat a un costat la seva banda de tota la vida, Edson, per dedicar-li més temps al seu projecte en solitari. Nosaltres el vam conèixer amb la magnífica cançó Go to Hell, Miss Riddell, on ens captivava amb la seva mescla entre el seu particular sentit de l'humor agradolç i el seu cinisme d'emocions intenses. El nou disc continua amb aquesta línia, amb temes com aquest I Love You, You Imbecile, a duo amb la cantant Ida Maria. El passat 26 de març va sortir a la venda el nou àlbum de Laura Beers sota el nom de Saltbreakers. Aquesta cantautora de Seattle és especialista en cantar originals cançons sobre intoxicacions amoroses, escenes quotidianes i intensos escrutinis personals. La natura continua sent inspiració per ella, però sobretot inspiració per a dibuixar amb música les turbulències de la seva pròpia vida. Ara ens quedem amb Pink Light. Sorry, I was cruel, I was protecting myself. Drifting along with my swords out flying. Tattering my own sails, and I tattered yours too. Took you and wrapped you around me like a spell. Thank you. I continuem amb més novetats discogràfiques, perquè el passat 2 de maig va sortir a la venda Beautiful Ghost de Mark Gardner, el seu primer disc en solitari després de la separació de Wright. Mark torna motivat i més tranquil gràcies a la inspiració que ha trobat al llarg dels seus nombrosos viatges. I precisament l'estructura d'aquest disc ens fa viatjar, ens transporta a un ambient atmosfèric i emocional que es pot palpar en cançons com To Get Me Through. Now you know. I no ens movem dels Estats Units, però canviem d'estil amb l'introspectiu cantautor folk Luke Temple, que ha estat comparat gairebé amb tothom, des de Paul Simon, passant per Beirut i arribant fins a Sufjan Stevens. Comparteix amb ells la utilització de banjos, guitarres i acordions, i se separa d'ells amb un estil molt personal, caracteritzat per fer apologia descarada de la melangia, la inseguretat en un mateix i la tristesa. A l'agost d'aquest any està previst que es publiqui el seu segon treball titulat Snow Beast. De moment podem escoltar temes com Saturday People. I per aquells que els agradi l'estil de Tindersticks, els proposem un disc que sortirà a la llum el proper 22 de maig. The National, una banda originalment formada a Ohio i posteriorment reagrupada a Nova York a finals dels 90, torna amb el disc Boxer. Aquest àlbum fa un repàs a l'escala de grisos dels sentiments que ens fa pensar en els ja mencionats Tindersticks, però també en altres referències com els PAL, per exemple. Escoltem ara Fake Empire. Stay out super late tonight, picking apples, making pie, put a little something in our lemonade, and take it with us, put a life away, in a fake empire, we're half awake, in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet mask. Bluebirds on our shoulders. We're half awake I continuem amb una altra referència dels 90 que continua ben viva. L'infatigable Brett Anderson, antic líder del Suede, ha tornat. El passat 26 de març va sortir a la venda el seu nou àlbum, aquest cop en solitari i tot sota el seu nom propi. Es titula Drowned in Sound. Es submergeix dins del so, però també dins d'un ambient trist i bastant obscur que s'allunya del so protagonista de la guitarra. Les guitarres elèctriques són substituïdes per molta instrumentització de corda. El primer single és Love is Dead. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I acabem el murmuri d'avui anant fins a Baltimore, des d'on venen Page France per presentar-nos tot un plegat de cançons al més pur estil pop-folk. La veu de Michael Now és la protagonista d'unes melodies acompanyades per veus femenines i instruments com el xilòfon, molt a l'estil de les grups com Belle and Sebastian. El proper 8 de maig sortirà a la venda el seu disc titulat Pearson Peach. Nosaltres ens despedim amb la cançó Hat and Rabbit. Fins la setmana que ve. Got a blue-eyed son. He burns the same for everyone. I had a new best friend. He went and let me down again. blue, I still think of you. Tail up at the blue-eyed sun, I see angels quickly picking up their guns. How could the sky be blue for everyone at once? I've got a blackout name, it can't be the one you want.